سے ایمان والوں کو فتح نصیب ہوئی، اور میدان جنگ کے اندر ہے کہ یہ بات بھی ہوئی تھی۔ امام رازی رحمت اللہ نے لکھا، جبرائیل آئے اور انہوں نے کہا کہ جب لڑائی گرم ہو گئی بدر کے اندر، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جبرائیل نے کہا کہ ایک مٹھی بھر سنگریزے اٹھا کر کے پھینکے ان کافروں پر۔ طبرانی کی روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی یا سنگریزے مجھے اٹھا کر کے دو۔ انہوں نے مٹھی بھر سنگریزے، ریت والے سنگریزے اٹھا کر کے دیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ اپنے ہاتھ مبارک سے سنگریزے ان کافروں کی طرف پھینکے، شاہت الوجوہ کہتے ہوئے، ذلیل ہو جائیں چہرے کافروں کے۔ تو خدا کی قدرت ایسی ہوئی کہ وہ مٹھی بھر سنگریزے جو آپ نے پھینکے تھے، کافروں میں کوئی ایسا نہیں رہا تھا جس کی آنکھوں میں وہ سنگریزے نہ پڑے ہوں جا کے، سب کافروں کی آنکھوں میں پڑے۔ اور اس وقت وہ پریشان ہو گئے کافر، اور اسی حالت میں ایمان والوں نے پھر زور سے حملہ کیا، تو پھر فیصلہ کن بات ہو گئی۔ یہ بھی واقعہ ہوا تھا بدر کے اندر۔ اب ایک مٹھی بھر سنگریزے پھینکنا اور وہ پھر سارے کافروں کی آنکھوں میں لگ جائیں، تو یہ آخر خدا کا کام ہے؟ اور ایسی بے سر و سامانی کی حالت میں انہیں بڑے بڑے جگادری کافروں کو مار ڈالنا، یہ اللہ کی تائید محض ہے اور کیا؟ نہ ان کو تم نے مارا، نہ آپ نے جو سنگریزے پھینکے تھے مٹھی بھر، نہ وہ آپ نے پھینکے تھے، حقیقت میں اللہ تھا یہ کام کرنے والا۔ یہ غیر معمولی کام ہے، معجزہ ہے۔ سب کافروں کی آنکھوں میں وہ سنگریزے ڈال دیے، ریت ڈال دی، اور وہ پریشان ہو گئے، اپنی آنکھیں ملتے رہ گئے، اور پھر نتیجتاً مغلوب ہو کر رہے وہ سب کے سب۔ اور نہیں مٹھی بھر سنگریزے اور مٹی پھینکی آپ نے، جبکہ آپ نے پھینکی لیکن اللہ تعالی نے وہ پھینکی، اور تاکہ اللہ آزمائے ایمان والوں کو اپنی طرف سے، بہت اچھی طرح آزمانا، بڑی آزمائش مسلمان ثابت قدم رہے، اور بڑی ثبات کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا دشمن کا۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالی ہر بات کو سننے والا ہے اور ہر چیز کو جاننے والا ہے، اس کے علم میں سب کوشش کاوش وغیرہ جو کچھ بھی ہے۔ فرمایا ذالکم، یہ بات تو ہو چکی جس کو تم دیکھ چکے، اور یاد رکھو ان اللہ موہن و قید الکافرین، اللہ تعالی کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنے والا، بشرطے کہ ایماندار لوگ ثابت قدم رہیں اور ٹھیک طریقے پر قائم رہیں، تو اللہ تعالی یقیناً کافروں کی تدبیر کو کمزور کرے گا اور ان کو مغلوب کرے گا۔ قید کا معنی تدبیر، داؤ پیچ، موہن ایہان، سست کمزور کر دینا۔ یہ اللہ تعالی نے ایمان والوں سے فرمایا کہ ادھر یہ جو فتح حاصل ہوئی ہے، یہ کہیں نہ سمجھ لیں کہ ہمارا ذاتی کمال ہے، کیونکہ جتنے کام تھے یہ جو پہلی آیتوں میں گزر چکا ہے کہ اللہ تعالی نے ایمان والوں کو کامیاب کرنے کے لیے بے سر و سامانی کی حالت کے اندر، جبکہ وہ فریاد کر رہے تھے خدا تعالی کے سامنے، ایک تو اللہ نے فرشتے نازل فرمائے، بشارت سنائی، فرشتے نازل فرمائے، فرشتوں کا نازل فرما کر پھر دلوں کو مطمئن کرنا اور تسکین دلانا، پھر عین میدان جنگ کے اندر اور شدید خطرے کے اندر نیند کا تاری کرنا، یہ بھی فتح کی علامت تھی اور بڑی مبارک بات تھی، رحمانی بات تھی۔ اور پھر اس کے بعد ایسے موقع پر جو بڑی پریشانی تھی، پانی بھی نازل فرمایا، بارش برسا دی، اور پھر شیطان کے وسوسوں کو خدا تعالی نے مٹا دیا۔ تو یہ تمام کی تمام باتیں جتنی بھی ہیں، یہ اللہ تعالی نے پیدا کر، تو خدا تعالی ہی نے گویا دشمن کو مغلوب کیا ہے، تو خدا تعالی ہی نے گویا معجزانہ طریقے پر تمام کافروں کی آنکھوں میں وہ آپ کے ہاتھ سے پھینکی ہوئی سنگریزے اور مٹی کو سب کی آنکھوں میں ڈالا، یہ حقیقت میں اللہ نے کیا، یہ سارے اسباب اللہ نے مہیا کیے۔ تو یاد رکھو اللہ تعالی کافروں کی تدبیر کو سست کرنے والا ہے، کمزور کرنے والا ہے، ناکام کرنے والا ہے۔ یہاں تک تو آل ایمان کو قانون بھی بتلا دیا، لہذا تم ثابت قدم رہو دشمن سے، بھاگنا نہیں، پیچھے ہٹنے کی صرف دو حالتوں میں اجازت ہے، پینترا بدلنے کے لیے یا اپنے گروہ کے پاس آ کر تدبیر کو قوی کرنے کے لیے. اس کے علاوہ جب بھی کوئی مسلمان میدان جنگ سے بھاگے گا تو وہ جہنم میں جائے گا اور خدا کے غضب کا نشانہ بنے گا. اب یہ ہے کفر کرنے والوں کی طرف بھی روئے سخن فرمایا ہے، فرمایا ان تستفتحوا، اے کفر کرنے والوں اگر تم فیصلہ چاہو. مکی زندگی میں کہتے تھے، تم کہتے ہو مسلمانوں کو غلبہ ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو غالب کرے گا، متا حاضر الفتح، یہ فیصلہ کب ہوگا؟ مشرق لوگ تان کے طور پر کہا کرتے تھے. فرمایا وہ فیصلہ آ گیا ہے. اگر تم فیصلہ چاہتے ہو جیسا کہ تان کرتے تھے آل ایمان پر، وہ فیصلہ آ گیا ہے. فقر جاکم الفتح، وین تنتہو، اگر تم باز آ جاؤ، اب بھی کفر شرک کو چھوڑ دو اور کفر کے پروگرام کو غالب بنانے کا خیال چھوڑ دو، تو فرمایا فہو خیر لکم، اب بھی بہتر ہے تمہارے لیے. وہ تو ہر وقت ہی بہتر ہو سکتا ہے زندگی کے اندر، جب بھی کوئی آدمی چھوڑ دے، توبہ کر جائے، دین حق کے سامنے مطلب ہے سر تسلیم خم کر دے، یہ خوبی کی بات ہے، کمال کی بات ہے، اب بھی بہتر ہے تمہارے لیے، باز آ جاؤ، کفر شرک کو چھوڑ دو. تو فرمایا ان تعودو، اگر پلٹ کر آؤ گے لڑائی کرنے کے لیے، ہم پلٹ کر تمہارے ساتھ ایسے ہی سلوک کریں گے. تعودو نعود، اسی طرح ہم مسلمانوں کو غالب بنانے کی تدبیر کریں گے، بشرطے کہ وہ مستقیم رہیں، سیدھے رہیں. ولن تغنی عنکم، اور ہرگز نہ کام آئے گی تم کو تمہارا جتھا، کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اگرچہ وہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو. تمہاری فوج، جتھا، جماعت، گروہ اگر بہت بھی زیادہ ہو، پھر بھی کام نہیں دے گا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مغلوب کرنے والا ہے اور کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنے والا ہے. اور یاد رکھو ان اللہ مع المؤمنین، بے شک اللہ کی تائید اور نصرت ایمان والوں کے ساتھ. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب ان کن تم مومنین، ایمان کے تقاضے پورے کرتے رہے، پوری جانفشانی پر رہے، تو یقیناً اللہ کی مدد شامل حال ہو. جس کا بہترین نمونہ یہ بدر کا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ایمان والوں کا ساتھ دیا اور ان کی تائید فرمائی، انتہائی بے سر و سامانی کی حالت میں انتہائی درجے کی اعلیٰ فتح اور کامیابی عطا فرمائی اللہ تعالیٰ. اللہ کی تائید ایمان والوں کے ساتھ، بشرطے کہ ایمان والے بھی ایمان کے تقاضے پر رہیں. وہ ایمان کا تقاضا نہیں پورا کیا، اس کے بجائے فتح کا آج منا رہے ہیں نا دن مسلمان پاکستان کے اندر، یہ آج آزادی ملی تھی، کیا ہوگا؟ لڈی ناچ ہوگا، گانا ہوگا، جھنڈیاں ہوں گی، شور شر ہوگا، فساد ہوں گے، جھگڑے ہوں گے. یہ باتیں کہاں، یہ ہے کہ اللہ کی تائید کے کام ہوتے. قانون تو جاری نہیں کیا اسلام کا کسی حکومت نے بھی، وہ سب آئیں بائیں شائیں میں ہی چلا دیا، ختم کر دیا. قوم کی بہتری کا کوئی پروگرام نہیں کیا آج تک کسی حکومت نے بھی. اقتدار، خوشحالی، آسودگی، اپنی ترقی، یہی باتیں سامنے پیش نظر رہی ہیں. قوم کو آگے ترقی پر لے جانے کے لیے کوئی سامان اکٹھا نہیں کیا. وہی تفاوت جو اعلیٰ اور ادنا کا ہے وہی موجود ہے، آج بھی موجود ہے. جہالت اسی طرح موجود ہے، بد اخلاقی اسی طرح موجود ہے، لڑائی جھگڑے، فساد، تنازع، پارٹی بازی، فرقہ بندی کی لعنت اسی طرح موجود ہے، پہلے سے بڑھ چڑھ کر ہے. تو یہ کوئی تائید کے ذرائع تو نہیں ہے کہ اللہ کی تائید حاصل ہو. وہ ایمان والوں کے ساتھ تائید ہوگی. تو ایمان کے تقاضے پورے کرو، دیکھو اللہ کس طریقے سے فتح دیتا. یہ اب تو زوال کے نتائج ہیں، سب اسباب اکٹھے کیے ہوئے جو سمجھ رہے ہیں. بڑی خوشیاں منائیں گے آپ، ناچ گانے ہوں گے، کوئی اجتماع ہوگا، کچھ کیا ہوگا، اور گانا بجانا ہوگا. یہ کامیابی کے اصول نہیں ہیں. معیت الہی حاصل ہونے کے لیے تو ایمان کی باتیں چاہیے. ایمان کی باتیں اگر ہوں گی تو خدا کی تائید حاصل ہوگی، ورنہ نہیں. منافقوں کو نہیں تائید الہی حاصل ہو سکتی. جس کو تم ترقی سمجھ رہے ہو وہ تنزل ہے، کافروں کی تقلید کر رہے ہو. کافر ایسے ترانے گاتے ہیں، ہم بھی گا لیں. چلو ترانے گانے سے ملک کی ترقی ہوتی ہے، صدر سے لے کر ادنا آدمی سارے ترانہ گاؤ. حضور نے ایسے ترانے گائے تھے یا صحابہ نے؟ اور اس قسم کے ناچ وغیرہ دکھائے تھے، دھوم دھام کی تھی، جھنڈیاں لگائی تھی. بدر کے بعد کتنے مواقع رہے ہیں، فتح مکہ کا کون سا جشن منایا تھا، جشن منائے جاتے ہیں. یہ سب کی سب کافروں کی تقلید ہے اور زوال کے اسباب ہیں، ترقی کے سامان نہیں ہیں، سمجھ لینا چاہیے. وہ جو اللہ نے فرمایا ان اللہ مع المؤمنین، وہ ایمان کے تقاضے پورا کرنے سے بات آئے گی. ایمان کے تقاضے پورے کرو گے اللہ بھی راضی ہوگا، ورنہ نہیں ہے کچھ. یہ جشن منانا کوئی بات نہیں ہے، یہ کافروں کی تقلید ہے. کافر قوم ایسا کیا کرتے ہیں تو ہم بھی ایسا کر لیں، ہم بھی ترقی پا جائیں گے دنیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون ولو علم اللہ فیہم خیرا لأسمعہم ولو أسمعہم لتولوا وهم معرضون. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور مت پھرو اس سے، اور تم سنتے ہو، اور نہ ہو ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا حالانکہ وہ نہیں سنتے. بے شک بدترین جانور اللہ کے نزدیک بہرے اور گنگے وہ لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے. ولو علم اللہ ہو، اور اگر اللہ تعالی جانتا ان کے اندر بہتری کو تو ان کو سناتا، اور اگر ان کو سناتا ایسی عادت میں تو روگردانی کرتے، پھر جاتے اور وہ اعراض کرنے والے ہوتے. پہلا خطاب تھا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار. اے ایمان والو، جب تم ٹکر لو ان لوگوں سے جو کافر ہیں لڑائی میں اور میدان جنگ میں، تو پشت نہ پھیرو، پھر ثابت قدم رہنے کی کوشش کرو. اگرچہ تعداد دشمن کی اپنے سے دگنی ہی کیوں نہ ہو، پشت پھیرنے کا حکم نہیں ہے، ثابت قدم رہنے کا، استقلال اور ثبات سے کام لو. اور سب بات اللہ کی جانب سے ہوتی ہے، تمہارا فرض ہے کہ ثابت قدم رہو. یہ کامیابی کا پہلا اصول اللہ نے بیان فرمایا، خصوصاً میدان جنگ میں. آگے بھی اللہ تعالی نے جہاد کے سلسلے میں اور دشمنوں کے ساتھ جنگ اور لڑائی کے سلسلے میں بڑے بڑے اصول بیان فرمائے ہیں جن کی پابندی لازم ہے ایمان والوں پر. اگر ان اصولوں پر عمل پیرا ہوں گے تو یقیناً ان کو کامیابی حاصل ہوگی، اور اللہ کی جانب سے مدد بھی شامل حال ہوگی، اور اللہ کی عنایت، مہربانی اور رحمت بھی شامل حال رہے گی، اور عزت بھی حاصل ہوگی اس سے، اور ترقی بھی نصیب ہوگی اگر ان اصولوں پر عمل پیرا رہیں. یہ فلاح اور کامیابی کے اصول اللہ نے بیان فرمائے ہیں. تو پہلا اصول یہ ہے کہ دشمن سے ٹکر ہو تو میدان جنگ میں ثابت قدم رہو، بھاگنے کی کوشش نہ کرو. پھر بغیر دو صورتوں کے جو آدمی بھاگنے کی کوشش کرے گا وہ جہنم کا سزاوار بنے گا، اور وہ خدا کے غضب کا مورد بن جائے گا. اگر پینترا بدلنے کے بغیر یا اپنے گروہ کے پاس جانے کے بغیر وہ بھاگنا چاہتا ہے تو وہ بزدلی کی نشانی ہے اور وہ غدار ہے، ویسا آدمی جہنم میں جائے گا، اور یہ بہت کبیرہ گناہ ہے، اکبر القبائر میں داخل ہے یہ. اس کے بعد جو ضمنی باتیں تھیں وہ بھی اللہ نے بیان فرمائی، خصوصاً غزوہ بدر کے بارے میں اور اس کی کامیابی کے سلسلے میں، اور کافروں کی طرف بھی روئے سخن کیا کہ وہ فتح کو چاہتے تھے، فتح آ گئی ہے، اب بھی اگر باز آ جائیں پھر بھی ان کو موقع مل سکتا ہے، معافی مل سکتی ہے، اگر کفر شرک سے باز آ جائیں توبہ کر لیں، اگر پھر جنگ کریں گے تو ایسے ہی حالات پیش آتے رہیں گے. اب دوسرا اصول اللہ نے بیان فرمایا، یہ بھی خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اگر تم کامیابی اور فلاح کے طلبگار ہو، میدان جنگ میں ہو یا صلح کے میدان میں ہو، جہاں بھی ہو، اگر تم فلاح کے مدن طلبگار ہو کہ تم کو فلاح نصیب ہو اور کامیابی نصیب ہو، تو اے ایمان والو، اللہ اور اللہ کی فرما برداری کرو اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو. تو یہ ہے فلاح اور کامیابی کا مدار اور اصول. میدانی جنگ ہو یا صلح کا موقع ہو، جو بھی موقع ہو، ہر حالت کے اندر اللہ اور رسول کی فرما برداری کرو، یہی فلاح ہے. اس لیے کہ انسانوں کی اطاعت کرنا یا مخلوق میں سے کسی کی اطاعت کرنا، اس میں کبھی فلاح نصیب نہیں ہوگی. انسانوں کی خواہشات الگ الگ ہیں، کوئی کیا چاہتا ہے، کوئی کیا چاہتا ہے. تو ایمان والوں کے سامنے تو ہمیشہ ایک بلند مقصد ہے کہ ہر حالت میں اللہ اور رسول کی فرما برداری ہو. جو بھی حالت ہو، خوشی کی ہو، غم کی ہو، صلح کی ہو، جنگ کی ہو، کمزوری کی ہو، طاقت کی ہو، ہر حالت کے اندر اللہ اور رسول کی فرما برداری وہ مد نظر رکھتے ہیں، اور یہی قانون ان کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور فلاح اسی سے نصیب ہوگی. فرمایا ولا تولوا عنہ، اس سے مت پھرو، اور تم سنتے ہو کہ فلاح اسی میں ہے، اللہ اور رسول کی فرما برداری کرو، ہدایت اسی میں ہے اور نجات اسی میں ہے، دشمن پر غلبہ اسی میں ہے، اللہ رسول کی اطاعت کرو، اس کی فرما برداری کرو. حقیقت میں اطاعت اللہ کی ہے، اور رسول خدا کا نائب ہے، اور تبلیغ رسالت کی وجہ سے اس کی اطاعت فرض ہوتی ہے، قطعی فرض ہوتی ہے. وہ اللہ کے منشا کو پورا کرنے والا ہوتا ہے، اور وہ نمونہ اور اسوہ بھی سامنے رکھتا ہے، اللہ کی اطاعت کا نمونہ لوگوں کے سامنے رکھتا ہے کہ اس طرح اللہ کی اطاعت کرنی ہے، وہ نمونہ بھی تمہارے سامنے ہونا چاہیے. فرمایا اور تم سنتے ہو، جب خدا کی اطاعت فرض ہے، ضروری ہے، اور اس کے رسول کے اتباع کی شکل میں، تو پھر تم اس سے روگردانی مت کرو، اور نہ ہو ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا، حالانکہ وہ نہیں سنتے. اس میں رد آ گیا یہود کا اور منافقین کا. منافق لوگ بھی زبان سے کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور ہم مانتے ہیں، اور اہل کتاب بھی ایسا کہتے تھے، سمعنا، ہم نے سن لیا، حالانکہ نہیں سنتے. سننے کا مقصد تو یہ ہے کہ سننے کے بعد انسان اس کے مطابق عمل کرے اور اس کی تعمیل کرے انسان. اگر سن لیا اور کچھ نہ کیا تو وہ نہ سننے کے برابر ہوا. فرمایا ان لوگوں کی طرح مت بنو جنہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا، حالانکہ وہ نہیں سنتے. سننے کا تو مطلب یہ ہے کہ انسان سن کر اس کے مطابق اپنی فکر کو مستقیم کر لے اور عمل پیرا ہو جائے. اگر سنتا اور ایک چیز پڑی ہوئی ہے، اس پر عمل ہی نہیں کرتا، اس کے مطابق اپنی فکر کو ہی درست نہیں کرتا، تو وہ نہ سننے کے برابر ہوئی، وہ بات سنی ہی نہیں. تو فرمایا ان لوگوں کی طرح مت بنو، منافقوں کی طرح اور یہود کی طرح مت بنو، سن کر پھر وہ کچھ بھی اس پر عمل نہیں کرتے تھے. اللہ نے یہودیوں کی مثال تو گدھے کی مثال بیان فرمائی، کتاب ان کو دی گئی ہے، کتاب ہدایت بڑے شوق سے خود طلب کی انہوں نے اور اللہ نے عنایت فرمائی، تو پھر لم یحملوها، اس پر عمل نہ کیا. ان کی مثال گدھے کی مثال ہے کہ جس پر دفتر لاد دیا جائے تو اس کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ لکڑی لادی ہوئی ہے، بوجھ کا گٹھا لادا ہوا یا کتابوں کا دفتر لادا ہوا ہے. ایسی مثال ہے یہودیوں کی، اہل کتاب کی. وہ فرمایا کہ ان کا سننا نہ سننے کے برابر ہے، سننا تو عمل کے لیے ہوتا ہے اور اطاعت کے لیے ہوتا ہے، اگر اطاعت نہیں ہے تو پھر وہ سننا نہ سننے کے برابر ہے. منافقوں کا حال بھی ایسا ہی ہے، تم ان کی طرح نہ بنو، تم سنتے ہو تو اللہ اور رسول کی اطاعت کرو ہر موقع پر، کوئی بھی موقع ہو، جنگ کا موقع ہو یا صلح کا ہو، دشمن سے ٹکر کا موقع ہو یا عدل و انصاف کا موقع ہو، خوشی کا موقع ہو یا غمی کا ہو، یعنی اور زندگی کے عروج کا موقع ہو یا تنزل کا موقع ہو، ہر وقت یہی چیز مد نظر رہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنی چاہیے. فلاح اسی میں ہے. پھر اللہ تعالی نے جو صحیح معنی میں نہیں سنتے ان کی مذمت بیان فرمائی ہے. تو سن کر جو عمل نہیں کرتا، فکر کو درست نہیں کرتا، اعتقاد کو صحیح نہیں کرتا، اپنی بات پر ہی چل رہا ہے، تو فرمایا ان شر دواب، بے شک بدترین جاندار، دواب دابا کی جمع، دابا زمین پر چلنے والے رینگنے والے جانور جو ہوتے ہیں، کوئی بھی ہو ہر ایک کو وہ دابا ہی کہتے ہیں، بڑا ہو یا چھوٹا ہو زمین پر چلنے والا، اللہ کے نزدیک بے شک بدترین جاندار اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو بہرے اور گنگے ہیں اور جو عقل سے کام نہیں لیتے. ایسے لوگ جو عقل سے کام نہیں لیتے، عقل اللہ نے بڑی جوہر، نہایت ہی قیمتی جوہر عطا فرمایا ہے عقل، اسی وجہ سے انسان مکلف ہوتا ہے، قانون کی پابندی عقل کی وجہ سے آتی ہے اور اسی وجہ سے انسان پر مواخذہ ہوتا ہے، ورنہ دیوانہ اور مجنون انسان ہو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہو، نہ وہ مکلف ہے. تو عقل اللہ تعالی نے ایک نہایت ہی قیمتی چیز عطا فرمائی ہے اور پھر اس پر مدار رکھا ہے تکلیف کا، مکلف ہونے کا. تو جو لوگ عقل سے صحیح کام نہیں لیتے، صحیح طریقے پر اس سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، جاننے کی کوشش نہیں کرتے، وہ لوگ اللہ کے نزدیک بدترین جانور، جانوروں میں بھی بدترین جاندار، کیڑے مکوڑوں سے بھی زیادہ گرے ہوئے ہیں. انسان کی قدر و قیمت جو ہے وہ اطاعت اور فرما برداری سے ہے، فکر اور عقیدے کی درستگی سے ہے. اگر فکر درست نہیں ہے، اعتقاد درست نہیں ہے، عمل اور اخلاق درست نہیں ہے، تو ایسا انسان کچھ قدر و قیمت نہیں رکھتا اللہ کے نزدیک. اسی کو کہا گیا ثم رددنا اسفل السافلین، بہترین شکل اور صورت میں اللہ نے انسان کو پیدا کیا، لیکن پھر اللہ نے اس کو نیچوں سے نیچے گرا دیا جب اس نے ایمان کی دولت کو قبول نہ کیا، نیکی کا راستہ اختیار نہ کیا اور خدا اور رسول کی بات پر عمل نہ کیا، تو ایسا انسان گر کر کیڑے مکوڑے کتے جانور تمام سے نیچے ذلیل ہو گیا، پست ہو گیا. انسان کی قدر و قیمت جو ہے وہ صرف ایمان اور نیکی کی وجہ سے ہے، اگر یہ چیز نہیں ہے تو وہ اس سے وہ جاندار اچھے ہیں جو زمین پر چلتے پھرتے ہیں، یہ ان سے زیادہ برا ہے. اس کو اللہ تعالی نے سب سے زیادہ قیمتی چیز عطا فرمائی تھی، جانداروں کو وہ عقل نہیں دی، وہ شعور نہیں دیا، وہ قوا نہیں دیے جو انسان کو دیے ہیں. اس کو سب سے زیادہ قیمتی چیز دے کر مکلف بنایا، اطاعت کا مطالبہ کیا. اس نے جب وہ بات نہ کی تو یہ سب جانوروں سے بدترین جانور ہے اللہ کے نزدیک، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. انسان کی قدر و قیمت اسی وجہ سے ہے کہ وہ ایمان کو قبول کرتا ہے اور نیکی اور اطاعت کرتا ہے. اگر نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. اس سے کیڑے مکوڑے اچھے ہیں, بندر اچھے ہیں, کتے اچھے ہیں, بلیاں اس سے اچھی ہیں, سانپ اس سے اچھے ہیں, بچھو اچھے ہیں اس سے, کیونکہ وہ اپنی زندگی کا مقصد پورا کر رہے ہیں. یہ دوسری جگہ جو اللہ نے فرمایا کہ جو ایمان سے اعراض کرتے ہیں اولئک کل انعام, یہ مویشیوں کی طرح, بل ہم اضل, ان سے زیادہ گئے گزرے ہوئے ہیں. یہ مویشی بھی اپنا مقصد حیات پورا کرتے ہیں, یہ تو مقصد حیات ہی نہیں پورا کر رہے, اعراض کرتے ہیں یہ. اور اسی وجہ سے اللہ نے ایک مقام میں شر البریہ فرمایا, جو کفر کرنے والے خواہ کتابی ہوں یا عام مشرک ہوں, اولئک ہم شر البریہ, اللہ کی مخلوق میں یہ بدترین حصہ ہے. کیوں بدترین حصہ ہے؟ کہ جانور بھی اپنی خواہش کو مقدم نہیں رکھتا, خدا تعالی کے قانون پر وہ بھی عمل پیرا ہوتا ہے, اور یہ اپنی خواہش کو مقدم رکھتے ہیں اللہ کی اطاعت پر, تو یہ بدترین مخلوق ہے اللہ کی مخلوق میں سے. ایسے لوگ نافرمان, لا یعقلون کے لفظ میں سمجھتے ہی نہیں, عقل سے کام ہی نہیں لیتے. قرآن پڑھنے والوں پر بھی یہ بات آئے گی, تم سنتے ہو قرآن, سمجھنے کی کوشش بھی کرو, سمجھنا بھی ضروری ہے. یعنی اگر نہیں سمجھو گے اور پھر عمل بھی نہیں کرو گے تو اللہ نے تو فرما دیا ایسے تو جانور جانداروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں. سمجھنا بھی ضروری ہے اللہ تعالی کے, سننے والی بات تو سننا بھی ضروری ہے اور پھر سمجھنا بھی ضروری ہے, پھر عمل کرنا بھی ضروری ہے اس کے مطابق. تو بے شک بدترین جاندار اللہ کے نزدیک وہ بہرے اور گنگے ہیں. اب بہرے بھی فرمایا, بہرے اس لیے کہ کوئی ٹھیک بات نہیں سنتے ہو, اگر سنتے ہیں تو سنی انسنی کرتے ہیں, اور گنگے اس لیے فرمایا کوئی ٹھیک بات ان کے منہ سے نہیں نکلتی, جو بات نکلتی ہے غلط بات ہی نکلتی ہے, اچھی بات نہیں نکلتی. وہ گنگے فرمایا, یہ گنگے ہیں حق بات کہنے سے, بہرے ہیں حق بات سننے سے. دنیا کی اول پھول سب باتیں سنتے ہیں, حق بات سننے کی کوشش نہیں کرتے, خدا کا کلام نہیں سننے کی کوشش کرتے, اس کا قانون سچی بات سننے کی کوشش نہیں کرتے, یہ بہرے ہیں. اور گنگے ہیں, بولتے ٹھیک بات نہیں بولتے, جب بولیں گے الٹی باتیں ہی بولیں گے, غلط باتیں ہی منہ سے نکلیں گی اس لحاظ سے. اور سن, بہرے کا ذکر پہلے کیا, گنگے کا بات, سننا زیادہ ضروری ہوتا ہے. اکثر چیزیں انسان کو سننے کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں. یہ سما جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے, اللہ کی نعمتوں میں یہ کان بڑی زیادہ اہمیت رکھتے ہیں, زیادہ معلومات سن کر ہی انسان کو حاصل ہوتے ہیں. تو جو سنتا ہی نہیں ہے وہ پھر بولے گا بھی نہیں. تو گویا کہ یہ حق بات کو سنتے ہی نہیں ہے اور سچی بات کو بولتے ہی نہیں ہے زبان سے. دوسری جگہ سمن بکمن ہومیون, اندھے بھی ہیں, اور اندھے ہونا یہ دل کی آنکھوں کا اندھا ہونا مراد ہوتا, بصیرت نہیں ہے دل کے اندر, کوئی بصیرت نہیں ہے, کوئی سمجھ نہیں ہے, اور یہ نیکی کی طرف نہیں لوٹتے. تو فرمایا بدترین جاندار وہ ہیں جو اللہ کے نزدیک جو بہرے ہیں, گنگے ہیں, جو عقل سے کام نہیں لیتے. اگر اللہ ان میں بہتری جانتا تو ان کو سناتا. مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو اپنی استعداد تھی, فطرت تو اللہ سلیم ہی پیدا کرتا ہے, کل مولود یولد علی الفطرہ, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم, واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة, واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو استجیبوا حکم مانو اللہ تعالی کا اور رسول کا جس وقت کہ وہ بلائے تم کو اس چیز کی طرف جو تم کو زندگی بخشتی ہے اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالی آڑے آتا ہے انسان اور اس کے دل کے درمیان اور جان لو کہ بے شک اسی کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے اور بچو اس فتنے سے کہ نہ پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تم میں سے خاص طور پر اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالی بڑی سخت گرفت والا ہے وذکر یاد کرو اس نعمت کو کہ جب تھے تم تھوڑے اور کمزور سمجھے جاتے تھے زمین میں تم ڈرتے تھے کہ تم کو چک لیں گے لوگ فہواکم پھر اس نے ٹھکانہ دیا تم کو وایدکم اور اس نے تمہاری تائید کی اپنی مدد سے اور روزی دی تم کو پاک چیزوں سے لعلکم تشکرون تاکہ تم اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو یہ جہاد کے سلسلے میں اور اللہ تعالی کے دین کو قائم کرنے کے سلسلے میں اور اسلام کی دعوت اور اس کے پروگرام کو عام کرنے کے لیے اللہ تعالی نے اس سورت کے اندر بہت سے اصول بیان فرمائے جن کے اندر انسانوں کی کامیابی ہے. تو پہلا اصول یا میدان جنگ میں ثابت قدم رہنے کا اللہ نے بیان فرمایا, دشمن کے مقابلے میں بھاگنے کی اجازت نہیں دی. اور دوسرا بڑا اہم اصول, ہر حالت میں خواہ میدان جنگ ہو یا صلح کا موقع ہو یا کوئی اور پرائیویٹ بات ہو یا اجتماعی بات ہو, ہر موقع پر اللہ اور رسول کی اطاعت کا خیال رکھو ہر وقت, اور ان لوگوں کی طرح نہ بنو جو منافق اور اہل کتاب یہود ہیں جو کہتے تھے کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ سنتے نہیں تھے, سنی کو انسنی کر دیتے تھے. ان کی طرح نہ بنو, کیونکہ جو لوگ سن کر صحیح نتیجہ نہیں اخذ کرتے وہ جانوروں سے زیادہ برے ہیں, اللہ کے نزدیک بدترین جانور ہیں, بہرے گنگے, اور جو عقل سے صحیح کام نہیں لیتے, نہ ٹھیک بات کو سنتے ہیں نہ ٹھیک بات کہتے ہیں, یعنی وہ عقل سے صحیح کام نہیں لیتے, ایسے لوگ اللہ کے نزدیک جانوروں سے بھی زیادہ برے ہیں, بدتر ہیں. یہ دو اصول اللہ نے بیان فرمائے کامیابی کے. اب یہ تیسرا اصول ہے. اسی طرح آگے بھی کئی اور اصول ہیں جن کو اللہ نے بیان کیا ہے. وہ ایک ایک اصول کو بیان کرتے وقت یہ خاص خطاب کیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا. یہ پہلے بھی اسی طرح تھا, یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ. یہ ایمان والوں کو یہ خطاب کیا جا رہا ہے, یعنی یہ ان کو فلاح اور کامیابی کے اصول بتلائے جا رہے ہیں. اے ایمان والو, استجیبو, قبول کرو اور مانو حکم اللہ کا اور رسول کا جس وقت کہ وہ تم کو پکارتا ہے اور دعوت دیتا ہے اس چیز کے لیے جس میں تمہاری زندگی ہے, وہ چیز تم کو حقیقت میں زندہ کر رہی ہے, اور ہمیشہ کی دوامی زندگی بخش رہی ہے وہ چیز. چاہے بظاہر وہ جہاد کے لیے بلا رہا جس میں جان کے تلف کرنے کا خطرہ ہے اور امکان ہے, بلکہ بالفعل جانیں ضائع ہوتی ہیں, تلف ہوتی ہیں, یاد کے لیے بلا رہا ہے دشمن سے ٹکر لینی ہے لڑنا ہے. ظاہر ہے کہ یہ جان کی بازی ہے, تو بظاہر تو یہ بات ایسی معلوم ہو رہی ہے کہ وہ تم کو یعنی موت کے لیے دعوت دے رہا ہے, لیکن حقیقت میں یہ زندگی ہے, ابدی زندگی ہے یہ. تو ایسی چیز کے لیے جو تم کو زندگی بخشتی ہے, اگرچہ ظاہر میں زندگی ختم ہونے کے لیے وہ دعوت دے رہا, کیونکہ جہاد اور قتال میں جو دعوت ہوگی وہ ظاہری طور پر زندگی کو ختم کرنے کا سلسلہ ہوگا, لیکن اس سے حقیقی زندگی نصیب ہوتی ہے. اور زندگی جو آدمی اس لیے کہ یہ مسلمہ اصول ہے کہ دعوت حق کے سلسلے میں جو شخص اپنی جان کو لگا دے گا اور اس کی جان اس سلسلے میں چلی جائے گی, وہ اس کو کمال حاصل ہو جائے گا, تکمیل ہو گئی اس شخص اور شہادت کا درجہ پا گیا. تو حق کے سلسلے میں جان کا لگا دینا اور اس کا تلف کر دینا یہ کمال کو پہنچنے والی بات ہے. تو کمال کو جس راستے سے انسان پہنچتے وہ تو حیات ہے, ابدی حیات ہے. اور یہ تو ہے اس شخص کے لیے جو مطلب ہے کہ اپنی جان کی قربانی دیتا ہے, دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے شہادت کا جام نوش کرتا ہے, اس کا یہ حال ہوا. لیکن اس قربانی سے جماعت بھی زندہ ہوتی ہے اور مشن بھی زندہ ہوتا ہے. یہ زندگی سب کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ مجاہدین کے خون کو رائیگان نہیں کرتا. ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر کہیں شکست بھی ہو جائے, لیکن اللہ تعالیٰ ان کے خونوں کو رائیگان نہیں کرتا. اس کے اثرات ثابت ہوتے ہیں, دنیا کے اندر نکلتے ہیں اس کے اثرات. جماعت زندہ ہوتی ہے اس سے, ملت زندہ ہوتی ہے. تو یہ حیات کا تعلق ملت سے بھی ہے, جماعت سے بھی ہے, اور ان افراد سے بھی ہے جو جہاد کے اندر شہید ہو جاتے ہیں اور ابدی حیات حاصل کر لیتے ہیں. اس طرح کی جیسا کہ دوسرے مواقع میں لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات, خدا کی راہ میں جو مارے گئے ان کو مردہ نہ خیال, تو زندہ ہیں. بلکہ ایک جگہ منع فرمایا ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون, ان کو مردہ مت کہو, وہ تو زندہ ہے, تم کو شعور نہیں ہے کہ ان کو کیسی راحت والی اور کیسی عزت والی زندگی نصیب ہے وہاں عالم برزخ میں اور دوسرے جہان میں. تو یہ ہے استجیبوا للہ, حکم مانو اللہ کا اور رسول کا جس وقت کہ وہ بلاتا ہے تم کو اس چیز کے لیے کہ جو تم کو زندگی بخشتی ہے. یہ تو ایک فلاح کا اصول ہو گیا. اس کے علاوہ دوسرا مسئلہ یہ ہے, جیسا کہ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں, حدیث میں بھی آتا ہے کہ حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نام لے کر ان کو پکارا اور بلایا. وہ نماز پڑھ رہے تھے تو انہوں نے نماز کو نہ چھوڑا, البتہ جلدی جلدی سے انہوں نے نماز پڑھ لی اور پھر حاضر ہوئے. حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ وہی میں نے تم کو آواز دی تھی اور بلایا تھا, تم آئے نہیں. عرض کیا حضور میں نماز کے اندر تھا, تو فرمایا کہ تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں پڑھا, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون. تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا, مطلب یہ تھا کہ تم کو نماز چھوڑ دینی چاہیے تھی اور فوراً تم کو رسول کی بات کی طرف آنا چاہیے. چنانچہ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ مفسر قرآن تفسیر مظہری میں اور علامہ بیضاوی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر بیضاوی میں یہ لکھتے ہیں کہ جب اللہ کا رسول کسی مومن کو بلائے تو خواہ وہ نماز کے اندر ہی ہو, فوراً وہ اللہ کے نبی کی بات کی طرف آ جائے. اور آیا اس سے نماز باطل ہوگی یا نہیں, تو کہتے ہیں صحیح بات یہ نماز بھی اس کی باطل نہیں ہوگی، فوراً آ جائے، رسول کی بات سن لے کہ آپ کیا فرماتے ہیں، ممکن ہے کہ بہت ضروری بات ہو، نماز بھی باطل نہیں ہوگی، اس بات کو صحیح قرار دیتے ہیں. کیوں؟ یہ فرماتے ہیں کہ نماز کو قطع کرنا تو اور باتوں کے لیے بھی جائز ہے. ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور ادھر خطرہ ہے کہ ایک اندھا آدمی کنویں میں گر جائے گا، فوراً نماز کو قطع کر دے اور اس کی جان کو بچائے، اور جہاں کہیں نقصان ہو رہا ہے کسی کی جان کا یا مال کا، نماز کو قطع کر دے. یہ قطع کرنا ضروری ہوتا ہے اگر ایسے حالات ہیں، کوئی اور آدمی نہیں ہے تو کسی کی جان کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ نماز کو قطع کر دے اور وہ بات پوری کر لے. نماز پھر دوبارہ پڑھ لے گا، پہلی نماز ختم ہو جائے گی یا پھر دوبارہ پڑھ لے گا، لیکن اگر اللہ کا رسول بلائے گا تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، اسی طرح قائم رہے گی، بات سن کر پھر جا کر اپنی نماز پوری کر لے بات. یہ ایسا قانون ہے کہ فوری طور پر اللہ کے نبی کی بات کو فوراً قبول کرنا چاہیے اور فوراً آنا چاہیے، چاہے نماز کے اندر بھی کیوں نہ ہو انسان، کیونکہ اس کے اندر زندگی ہے. ممکن ہے کہ وہ کوئی بہت ضروری بات ہو، نماز تو اگر وقت سے بھی نکل جائے قضا بھی کی جا سکتی ہے، اللہ اس کو بھی قبول فرماتا ہے، پھر دوبارہ پڑھی جا سکتی ہے. عام حالات میں بھی نماز کو قطع کرنا، بلکہ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ کسی مومن کا ایک درہم کے برابر نقصان ہو رہا ہو تو اس کے لیے بھی مسلمان نماز کاٹ دے اور اس نقصان سے بچا دے اس کو. درہم ایک چار آنے کے برابر کسی مسلمان کا نقصان ہو رہا ہے، چلی چار یعنی آنے کے برابر اس کا نقصان ہو رہا ہے، پھر بھی نماز قطع کر کے اس کو بچائے. کسی کی جان تلف ہو رہی ہے، کوئی آگ لگ گئی ہے، کوئی جل رہا ہے، کوئی کنویں میں گر رہا ہے، کوئی بجلی کا کہیں خطرہ ہے کہ یہ اس کے ساتھ لگ جائے گا اور جان تلف ہو جائے گی، نماز کو کاٹ دے اور اس شخص کو بچائے. یہ عام حالات میں بھی مسئلہ یہی ہے، نماز دوبارہ پڑھ لے گا، لیکن رسول کے بلانے پر یہ ہوگا کہ اس کی نماز بھی فاسد نہیں ہوگی اور فوراً اس کو تعمیل حکم کرنی چاہیے. اور اس کے اندر زندگی ہے، اللہ اور اس کا رسول جس بات کی طرف بلا رہے ہیں، یعنی اس کے اندر حیات ہے، زندگی ہے ایمان والے کے لیے، چاہے بظاہر وہ جہاد کے لیے بلا رہا ہو، لڑائی کے لیے بلا رہا ہو، جانبازی کے لیے بلا رہا ہو، لیکن اسی میں ہمیشہ کی دائمی زندگی اسی کے اندر ہے. قوم کی زندگی بھی ہے، ملت کی زندگی بھی ہے، جماعت کی زندگی بھی ہے، فردی زندگی بھی ہے. فرمایا جان لو کہ اللہ تعالی حائل ہو جاتا ہے آدمی اور اس کے دل کے درمیان، اگر تعمیل نہیں کرو گے حکم کی، سستی دکھاؤ گے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی انسان اور اس کے دل کے درمیان رکاوٹ ڈال دے، حائل ہو جائے، پھر توفیق سلب کر دے اور تم محروم رہ جاؤ، کیونکہ دل تو اللہ کے قبضے میں وہ پلٹ دیتا ہے، ناراض ہو جائے کہ یہ دیکھو اجابت نہیں کر رہا، قبول نہیں کر رہا اللہ کے رسول کی بات کو، دل کو پھیر دے. دل کا معاملہ تو بڑا نازک ہے، کیونکہ وہ ارادے کا مرکز دل ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے خیالات ہی بدل دے. اسی لیے دعا کے اندر حضور نے فرمایا ہمیشہ دعا مانگا کرو، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینی، دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ہی ثابت رکھنا. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا صرف قلوبنا الی طاعتک کا، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف ہی پھیرتا رہے، الٹ نہ جائے کہیں دل. یہی نافرمانیوں کی بدولت یہود کے اور اہل کتاب کے دل معکوس ہوئے، سمجھ الٹ گئی، کتاب اللہ میں تحریف کی، کچھ کا کچھ بنا دیا، اس لیے کہ یہ نافرمانیوں کے نتیجے میں یہ بات ہوتی ہے. فوراً تعمیل حکم نہیں کرو گے، سستی دکھاؤ گے، ٹالنے کی کوشش کرو گے، دل کے حالات بدل جائیں گے، آڑے آ جائے گا خدا تعالی تمہارے ارادے اور دل کے درمیان، خیالات کو فاسد کر دے گا،